मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं तैनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी। मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बिना लग ना तेरे बिना लगदा जी।